पार्थ नकुल सहदेव सुत ज्येष्ठ युधिष्ठिर भ्रात गए हुए थे कहीं को करने भ्रमण प्रभात। भीमसेन रह गए थे लेकिन वही निकेत महामान्या मात की परिचर्या के हेत घबराहट में हाथ से छूटी जो ही माल छत्राणी तब भीम से बोली मेरे लाल देखो तो जाकर द्विज गृह में क्या भारी संकट आया है। किसने सुखशाली ब्राह्मण पर दुखों का पर्वत ढाया है। गृह स्वामी के उपकारों को मैं भूल न सकती जीवन में उनका ही करुणा क्रंदन सुन उद्वेग न हो कैसे मन में। वीर पुत्र सुन मात की वाणी करुणा पूर्ण गया परंतु ना कर सका ज्ञात भेद संपूर्ण। आकर बोला वे प्रपर है अवश्य कुछ कष्ट पर द्विजवर करते नहीं अपना दुख स्पष्ट। इस कारण आप स्वयं जाकर आश्रय दाता से बात करें फिर उन्हें हार्दिक संकट है यह भेद भली विधि ज्ञात करें। फिर मैं उसका समुचित उपाय कोई तत्काल निकालूंगा जैसे भी होगा ब्राह्मण का संकट अवश्य ही टालूंगा। माना उस काल कौरवों को समुचित शिक्षा मैं दे न सका श्री धर्म राज की इच्छा बस उनको रण भिक्षा दे न सका। पर सुर नर असुरों में जिसने भूसर को कष्ट दिया होगा उनके अभिष्ट में किंचित भी उत्पात अनिष्ट किया होगा तो शपथ पूर्वक कहता हूँ उसका सब गर्व भुला दूंगा। मुष्टिक प्रहार से क्षण भर में समरस्थल मध्य सुला दूंगा। करुणा से विक्षिप्त हो छत्राणी अत्यंत पहुंची ब्राह्मण के निकट पूजा छोड़ तुरंत। देखा गृह स्वामी के गृह में चिंता का सिंधु उमड़ता है वह 7 वर्ष का विप्र बाल जाने के लिए झगड़ता है। बोली द्विजवर्य दृश्य यह लख मेरा फट रहा हृदय पट है कहिए ऐसा क्या महाविकट आ पड़ा आप पर संकट है। हो जाए ज्ञात तनिक भी तो भर सक उद्योग करूंगी मैं है जितने पास शक्ति मेरे उसका उपयोग करूंगी मैं। द्विज को दुख देने वाले पर मैं दया कदापि ना लाऊंगी जो त्रास आपको पहुंचाए मैं उसे त्रास पहुंचाऊंगी। धैर्य वचन से भी रहे वे द्विज वर्य उदास बोले देवी आपका होगा व्यर्थ प्रयास। इस प्रकार द्विजराज ने भेद दिया जब खोल, क्षत्राणी कुछ खिन्न हो उठे उसी क्षण बोल। सहयोग आपका हो तो भी मिट सकता है यह रोग नहीं, उस बड़ी बला से बचने का तुम पर कोई उद्योग नहीं। तुम कहती देना त्रास जिसे वह साधारण है व्यक्ति नहीं, बक नामक विकट राक्षस पर जय पा सकती नर शक्ति नहीं। जंगल में केहर के समान रहता वह यही सन्निकट है, आधी से अधिक मनुज नगरी कर डाली उसने चौपट है। द्विज बोले पुरजनों ने किए उपाय अनेक, पर न दैत्य के सामने चले किसी की एक। क्यों नहीं नगर के लोगों ने अब तक बक का संहार किया, निज जन्म भूमि का आज तलक किस लिए नहीं उद्धार किया। इससे होता है यही विदित है यहाँ स्वार्थ का त्याग नहीं, पुरवासी को पुरवासी से किंचित हार्दिक अनुराग नहीं। धर्म धुरीण द्विजेंद्र का सुनकर नीति विधान, सहसा कुंती को हुआ राजतंत्र का ध्यान। जिस जगह नहीं संगठन शक्ति उस जगह यही गति होती है, जिसमें न आत्म रक्षा का बल उसकी यो ही क्षति होती है। जो बात नृपति ने निश्चय की जनता किस तरह टाल देती, क्या राज भक्ति के बिरबे पर विद्रोह तुषार डाल देती। नृप के अनुशासन पर चलना कहलाता कर्म प्रजा का है, नृप की रक्षा में प्राणों की बलि देना धर्म प्रजा का है। बोले एक चक्रा नगरी का ऐसा कायर क्यों भूपति है, जो अपने जीते जनता का यूं होने देता दुर्गति है। नृप बनने का है चावे उसे तो स्वीकृत काया कष्ट करे, अपना सुख का प्रसाद छोड़ जनता का संकट नष्ट करे। बकवध करने में अक्षम है तो खुद बक की बलि हो जाए, शूरों के तुल्य सर्वदा को संग्राम भूमि में सो जाए। ऐसा करने के लिए अगर वह है सहर्ष तैयार नहीं, तो उसे निपति कहलाने का क्षण भर को भी अधिकार नहीं। कुछ आता नहीं समझ में है किस ढंग के राज्य व्यवस्था है, जिसके रहते सहते भी यह आपड़ी संकटावस्था है। क्यों नहीं राज्य में सकल प्रजा मिलकर है क्रांति मचा देती, ऐसे अयोग्य राजा को क्यों गद्दी से नहीं हटा देती। द्विज बोले नृप यहाँ का है कुछ सरल स्वभाव, दुष्टों पर उसका तनिक पड़ता नहीं प्रभाव।